Kan du alls i fyrband? Kan du bosta lek? Prova att hoppa och skap. Eller lek i ett hula hopp. Supa fram mot avsnitt. Se två händer i kross. Forska och skatta gälla. Ansikt jag hanker bara ram. Du skulle lyssna mig allt i kärlek. Hoppa parisar hopp. Nu i övriga allt. Dansa ditt här. Börja du hakt den sidan fram. Vi skulle hysta mig allt. Vi ser vi väl liv. Vi leker er. Och vi leker mocker samman. Jag bara räntar vilka mer. Så lek du allt fram. Vi fick